Info tylko u nas. Niepodległa. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 października, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polacy wybierają radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dziś pierwsza tura wyborów samorządowych. Po informacjach medialnych Kuria Warmińska zawiesiła w obowiązkach proboszcza z Orzechowa. Stany Zjednoczone chcą wycofać się z obowiązującego od ponad 30 lat traktatu rozbrojeniowego z Rosją. O 10:00, pierwsza z czterech zapowiadanych konferencji prasowych PKW, dowiemy się, jak wygląda frekwencja w dzisiejszych wyborach samorządowych. Krakowianie od rana licznie przychodzą do lokali wyborczych. Skoro świt, pani do głosowania? I z kościoła trzeba iść zagłosować. Każde wybory, co są, to ja idę, każdy ma nadzieję. Studia i po prostu inne obowiązki, więc od razu tutaj przyszedłem, jak najwcześniej się dało. Pewnie bardzo dobrze, też myślałem, że będzie o 8:00, ale udało się, że tutaj od 7:00 jest, więc super. To jest ta rzadka chwila, kiedy możemy dokonać wyboru mającego wpływ na nasz kraj. Jest to moim obowiązkiem jako obywatela, ale obowiązek trzeba sobie spełnić. Mamy demokrację, bo trzeba z niej korzystać. Przydaliśmy głosy razem z żoną, zobaczymy. Jak będzie? W tym roku znaleźliśmy chwilę czasu, żeby udało się dopisać do listy i skorzystaliśmy z naszego obywatelskiego obowiązku. Głosowanie trwa od godziny i dwóch minut. Potrwa do 21:00 i do tego czasu obowiązuje też cisza wyborcza. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych powinny być pierwsze sondażowe wyniki głosowania. W Polskim Radiu dziś wieczór wyborczy, początek o 20:45. Proboszcz z warmińskiej wsi Orzechowo koło Dobrego Miasta zawieszony w obowiązkach. Jego sprawa skierowana do Watykanu. Informuje Kuria Archidiecezji Warmińskiej. Wyrażamy ubolewanie. Zasada zero tolerancji dla nadużyć seksualnych jest dla nas priorytetem, napisał we wczorajszym oświadczeniu rzecznik Kurii. Kuria zdecydowała się na działania wobec księdza Romana K. w związku z medialnymi doniesieniami. Kilka dni temu portal OKO.press opisał historię proboszcza, który w 2005 roku został skazany w USA za napaść seksualną na 17-letnią dziewczynę. W październiku 2005 roku ksiądz K. wyszedł z amerykańskiego więzienia i został deportowany do Polski. Wrócił na Warmię i pracował w Wielbarku, gdzie miał kontakt z młodzieżą, a następnie w Orzechowie. Według portalu OKO.press trzech kolejnych biskupów warmińskich, Edmund Piszcz, Wojciech Zięba i Józef Górzyński, wiedziało o sprawie, ale nie poinformowało o niej Watykanu. Stany Zjednoczone wycofają się z obowiązującego od ponad 30 lat układu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu, zapowiada prezydent Donald Trump. Biały Dom tłumaczy, że Rosja od dawna łamie układ, a Chin wcale on nie obowiązuje. Marek Wałkuski. Układ o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu został zawarty w 1987 roku przez prezydentów Reagana i Gorbaczowa. Zakazuje on posiadania rakiet o zasięgu od 500 do 5500 kilometrów, zarówno z głowicami jądrowymi, jak i konwencjonalnymi. Podczas wizyty w Nevadzie prezydent Donald Trump poinformował, że jednym z powodów zerwania układu jest naruszanie go przez Rosję. Oni łamią go od dawna. Nie wiem, czemu prezydent Obama nie renegocjował układu albo się z niego nie wycofał. Nie mam zamiaru pozwalać im łamać nuklearne porozumienie i produkować uzbrojenie, które dla nas jest zakazane. Drugim powodem wycofania się Stanów Zjednoczonych z układu jest fakt, że nie obowiązuje on Chin. O wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z układu rosyjskie władze ma poinformować doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton, który w tym tygodniu udaje się do Moskwy. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Około 100 osób przeszło wczoraj ulicami Warszawy w Marszu Milczenia. To był gest solidarności z ofiarami współczesnego niewolnictwa. To jest problem, który dotyka tak dużo ludzi i nikt o tym nie wie. To jest między 20 a 40 milionów ofiar na całym świecie. Mówi jedna z organizatorek marszu, Karolina Dudzicz, a jedna z jego uczestniczek, Anna Karczewska, wyjaśnia, dlaczego wzięła w nim udział. Chciałam w ten sposób wyrazić, że ten problem istnieje, żeby więcej ludzi zastanowiło się i przed tym, jak podejmowało jakieś decyzje migracji, żeby po prostu byli czujni. W Polsce wykrywa się rocznie około 450 przypadków handlu ludźmi. Według danych Policji i Straży Granicznej najczęściej w ręce współczesnych handlarzy niewolników wpadają osoby, które decydują się na migrację zarobkową i korzystają z pomocy niesprawdzonych pośredników. I na koniec dobra wiadomość dla pasażerów kolei. Znów można korzystać z tak zwanej linii obwodowej prowadzącej z Dworca Zachodniego do Dworca Gdańskiego w Warszawie. Została zmodernizowana. Na zmodernizowanej warszawskiej linii obwodowej pasażerowie mogą korzystać z przystanków Warszawa Koło, Warszawa Młynów, Warszawa Wola i stacja Warszawa Zachodnia. Kolejarze podkreślają, że osoby o ograniczonej mobilności będą mogły skorzystać z wind i pochylni, a osoby niewidome i niedowidzące ze ścieżek naprowadzających. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Od dziś obowiązuje korekta rozkładu jazdy na kolei. Warto zajrzeć do internetu i sprawdzić, czy w przypadku pociągu, którym chcemy jechać, nic się nie zmieniło. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najcieplejszym punkcie dnia w Zakopanem tylko 8 stopni, w Suwałkach i we Wrocławiu 11, w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Warszawie 12, w Gdańsku i Rzeszowie 13, a w Poznaniu i Zielonej Górze 14. Raczej pogodnie, tylko na południu możliwe słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach i Sudetach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Drogi mój przyjacielu, buńczuczny młody Polaku, któryś nie zaznał wojny. Przemawia ci do wyobraźni wysiłek bojowy ludzi, którzy z piosenką ruszyli w pole? Przemysław Bluszcz czyta reportaże z 1939 roku. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Otrzymaliśmy ojczyznę z tradycji, z języka i z miłości serc naszych. Ale gospodarczo był to zlepek kresów trzech państw zaborczych, a na domiar zniszczony ponad wszelki wyraz. Barbara Marcinik, zapraszam. Od najbliższego poniedziałku, około 11:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo pozwolą, że zacznę od apelu. Kierowcy, rozglądajcie się na boki. Rowery są wszędzie i jest ich coraz więcej, a szkoda, żeby rowerzyści raptownie zatrzymywali się na karoserii waszych aut. I rowerzysty szkoda, i samochodu. Rowerzyści, pieszy też człowiek. Szybka jazda między ludźmi uda się raz, uda się dwa, a za trzecim razem zwykłe bandaże i opatrunki mogą nie wystarczyć. Tutaj naprawdę wyobraźnia może być przydatna. To mówiłem ja, rowerzysta, kierowca, pieszy. Dziękuję za uwagę. Świat z lotu Drozda. A dzisiaj w programie wyczyn polskiego piechura i rowerzysty, czyli pierwsze samotne przejście pustyni Gobi. Duża rzecz. Potem taniec hula i Hawaje, czyli jak widzą świat Hawajczycy otoczeni przez smoki i bogów. A na koniec Hawaje Japonii, czyli Okinawa. Paweł Drozd, dzień dobry. The reason is profit. Ain't saying nothing, of course, with the heart is the boss of all bosses. Najpierw bezprecedensowa susza wyssała z Gobi ostatnie krople wody, a krótko potem wahadło losu odchyliło się w drugą stronę i region nawiedziły potężne powodzie. To nie był dobry czas na długie spacery po Gobi, szczególnie jeśli chodziło o spacer przez całą pustynię i to w pojedynkę. Coś, czego wcześniej nikomu się jeszcze nie udało. W poniedziałek, po 58 dniach, Mateusz Waligura zakończył sukcesem próbę przejścia przez Gobi. Rzecz, która w pełni zasługuje na miano wyczynu. Mateusz jutro w południe wraca do kraju, a rozmawiałem z nim kilka dni temu, kiedy był jeszcze w Mongolii. Zapytałem go, jak wspomina poniedziałek, gdy z sukcesem zakończył wyprawę. Jak poradził sobie z tłumnie zgromadzonymi fotoreporterami i rzędem kamer na mecie, które były skierowane na jego twarz. No i jeszcze ten szampan strzelający w niebo. Chyba największe wrażenie zrobiła na mnie Shakira, która przyjechała specjalnie z koncertem. To było bardzo miłe z jej strony. Prawda jest taka, że było chyba bez większych emocji. Ja czułem duże zakłopotanie i strach, bo nagle się okazuje, że przez te 58 dni marszu musiałem cały czas zachowywać czujność, żeby nie popełnić żadnego błędu. Każdy najmniejszy błąd mógł mieć bardzo duże konsekwencje. I potem wchodząc do tego miasta poczułem, że ja tak naprawdę muszę być czujny cały czas. Ale nie dlatego, żeby tych błędów nie popełniać, a dlatego, że znów znajdę się między ludźmi. I to była gorzka refleksja. Także nie było tłumu reporterów, nie było wielkiego okrzyku, radości. A miasteczko wiedziało, że Mateusz Waligura, człowiek, który jako pierwszy solo przeszedł przez Gobi, właśnie przekroczył granicę owego miasteczka? Wiesz, ja myślę, że dla mieszkańców Mongolii nie ma to znaczenia, czy ktoś to przyszedł po raz pierwszy, drugi czy trzeci. Podobnie jak dla mnie. To ma duże znaczenie dla mediów, które informują o tej wyprawie. No bo jest to jakiś tam aspekt historyczny związany z tą wyprawą, ale dla mnie to, że zrobiłem to jako pierwszy, wielkiego znaczenia nie ma. Byłbym nieszczery, gdybym nie powiedział, że jest to przyjemne uczucie. Natomiast decyzja o tym, że chcę iść przez Gobi, podjąłem zanim rozpocząłem poszukiwania informacji na temat tego, czy ktoś to pustyni już przeszedł przede mną. Innymi słowy, ta decyzja już zapadła, zanim się zorientowałem, że mogę być pierwszy. I nawet gdyby ktoś przeszedł tę pustynię samotnie i bez wsparcia z zewnątrz przede mną, to i tak bym na Gobi poszedł. Trochę liczb teraz. 1785 kilometrów w nogach, dziennie 25-30 kilometrów. Czas 58 dni. Najwyższa pokonana przełęcz na trasie 2125 metrów. Wypijana woda do 10 litrów dziennie. Kryzysy psychiczne i chęć przerwania wyprawy. Ile razy? 58. A ten pierwszy raz? Kiedy? Pierwszego dnia. Przed rozpoczęciem. Pierwszego dnia, kiedy dotarłem do Bulgan i zdałem sobie sprawę, że to się właśnie zaczyna, że muszę ruszyć. I opanowało mnie takie przerażenie i dziwny rodzaj strachu, który sprawił, że pomyślałem, a może wyruszę jednak jutro? Ale wtedy zdałem sobie sprawę, że albo teraz, albo nigdy. Że to jest po prostu strach, który muszę pokonać. Ten pierwszy krok, jak to się często, jak mówcy motywacyjni mówią o tym, że musisz zrobić pierwszy krok, a cała reszta będzie już tylko jego konsekwencją. Ten pierwszy krok był naprawdę bardzo trudny, a cała reszta była tylko trudniejsza. Chyba największy kryzys spotkał mnie po pierwszym tygodniu, kiedy przyszło mi opuścić dosyć wygodną asfaltową drogę i już tak na poważnie wejść w góry Altaju Gobiskiego, pokonać kilka przełęczy i wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że wyciągnięcie tego wózka, który ważył wtedy ponad 200 kg, bo to był początek wyprawy, więc miałem na nim między innymi 70 kg samej żywności, że to wszystko jest nierealne, że ja nie podołam, nie dam rady tego zrobić fizycznie. No i zawsze w takich momentach dochodzi do batalii tych wszystkich emocji, które w sobie nosimy i przychodzi płacz najczęściej. W moim przypadku taki oczyszczający i wtedy te wszystkie emocje ze mnie uleciały w trakcie rozmowy z moją żoną. I pamiętam, że ona powiedziała takie zdanie, które w zasadzie zmieniło wszystko. Powiedziała, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz, ja zawsze będę w tym z tobą. I wtedy to, co pierwotnie niemożliwe, stało się już nieco bardziej realne. No i zrobiłem kolejne kroki w trakcie tej wyprawy. Często rozmawiałeś z rodziną, gdzie była żona i dwójka małych dzieci? Rozmawiałem raz na jakiś czas. Nie mieliśmy ustalonej stałej daty łączeń telefonicznych. Natomiast codziennie zarówno moja żona, jak i Dominik Szczepański, rzecznik wyprawy, otrzymywali ode mnie krótki raport z tego, co się działo. I to dawało mi poczucie naprawdę dużego komfortu psychicznego, że mogę w każdym momencie zadzwonić i poszukać tego wsparcia u najbliższych. W jakim stanie jest wózek, który ciągnąłeś za sobą cały swój dobytek? Wiem, że były problemy z kołami. Wózek jest w stanie rozkładu. I to dosłownie, bo już go rozłożyłem. Puściły 3 spawy, które skleiłem, ale ten klej puścił, więc związałem te elementy, które się połamały. Ponadto straciłem 7 szprych w jednym kole. W zasadzie do samego końca nie wiedziałem, czy wózek wytrwa. Miałem taki plan, że dojdę do ostatniej wioski, która znajdowała się na 100 km przed wyznaczonym przeze mnie celem. Jeśli wózek już nie da rady dalej, to go zostawię, zabiorę ze sobą śpiwór, lekki tarp, który osłoni mnie od wiatru i zimna, odrobinę wody i kilka batonów i te ostatnie 100 km przejdę już bez wózka. Ale wytrzymał i cieszę się, bo pomimo tego, że to tylko przedmiot i tylko rzecz, to jednak w jego stworzenie ja i kilku przyjaciół włożyliśmy naprawdę bardzo dużo czasu, inwencji, też pieniędzy. I fajnie, że skończyliśmy tę wyprawę razem tak, jak razem rozpoczęliśmy. No, zależy mi też na tym, żeby pomimo różnych trudności sprowadzić go do Polski. Na miejscu przed twoją wyprawą, tuż przed jej rozpoczęciem, rozgrywały się dantejsko-wodne sceny, tak można byłoby je nazwać. Region nawiedziły powodzie, ale jeżeli chodzi o twoje warunki, twojego marszu, twojej wyprawy, to przede wszystkim doskwierały ci skutki jednak suszy. Popękana sucha ziemia, tutaj mówiłeś o tym, że dętki nie dawały sobie rady, że łapałeś co chwilę gumę. Jaka była nawierzchnia? Jak ci się szło? Pokonywanie pustyń wiąże się z balansowaniem na krawędzi pomiędzy różnymi warunkami atmosferycznymi. Gdyby było mokro, to całe te opony zakleiłyby się takim lepkim błotem i przestałyby się w ogóle obracać w tym wózku, także poruszanie się wówczas także byłoby niemożliwe. Gobi to jest jednak olbrzymia przestrzeń. Niespełna 1800 km, druga największa po Saharze pustynia na świecie i największa pustynia Azji. W związku z tym jest bardzo niejednolita. Początkowo w Altaju ścieżki, którymi się poruszałem, przypominały czasem szlaki wręcz tatrzańskie, bardzo kamieniste. Następnie ta środkowa część pustyni to brak roślinności, powierzchnia żwirowa, ale też dużo piachu. Potem z kolei największą z moich zmór były koryta. Dziesiątki suchych koryt rzecznych, które przypominały szczeliny w lodowcu. Miałem ze sobą audiobook Marka Kamińskiego, w którym on opisuje swoją wyprawę na biegun północny, jak z Wojtkiem Moskalem musieli obchodzić szczeliny. I ja czułem się dokładnie tak samo, tylko zamiast między szczelinami błądziłem pomiędzy wyschniętymi korytami rzeki. I wtedy przeżyłem drugi największy kryzys. W trakcie przekroczenia jednego z takich koryt wózek wypchnął mnie do przodu, straciłem równowagę i nadwyrężyłem sobie ścięgno Achillesa i w zasadzie czułem, że to może być już koniec. Ból był olbrzymi i już do końca tej wyprawy towarzyszył mi ketonal. A ostatnia część to w dużej mierze niewielkie wzniesienia porośnięte trawą, więc pełen przegląd terenu, któremu ten wózek musiał sprostać i sprostał. Burze piaskowe też miałeś okazję doświadczyć. Tak, tak. Szczególnie pierwsza była przerażająca, bo nastąpiła po dwugodzinnej martwej ciszy. Byłem przekonany, że czeka mnie spokojna noc, ale Gobi miało inny pomysł. Po chwili, po tych dwóch godzinach zaczął wiać huraganowy wiatr, a ja leżąc w namiocie starałem się utrzymać go całym ciałem, aby ten wiatr go nie rozerwał na strzępy. Dodatkowo ten piach i pył wciskał się we wszystkie kąty tego namiotu. Po tej nocy zaszyłem wszystkie otwory wentylacyjne na stałe. A noc spędziłem z goglami na twarzy i maską przeciwpyłową. Kiedy przestało nareszcie wiać około godziny piątej, to momentalnie zasnąłem. I to była tylko jedna z burz, które złapały mnie na tej pustyni, ale myślę, że to i tak nie najgorsza rzecz, która mogła mnie na tej pustyni spotkać, więc Gobi okazała się dla mnie łaskawa. Zrobiłeś rzecz, której dotychczas nikt nie zrobił. Przeszedłeś Gobi w prawie 2 miesiące. Pokonałeś wiele trudności, a twoje nazwisko gdzieś teraz będzie zapisane w annałach historii. No i bardzo często jest tak, że ci, którzy dokonują takich rzeczy, takich wyczynów, którzy robią rzeczy, powiedzmy, nietypowe i doprowadzają je do końca, później stają się tak zwanymi mówcami motywacyjnymi. Mówią innym, co należy robić, by tamci doprowadzali swoje plany do szczęśliwego finału. Czujesz się teraz taką osobą, która może motywować innych swoim przykładem? Masz takie poczucie? Wierzę, że każdy powinien znaleźć własną drogę. Każdy jest inny i nie ma jednego schematu działania, który pozwoli nam wszystkim osiągnąć założone cele. Na poły odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że tak, że chciałbym innym pomagać osiągać ich cele. Nie wiem, czy poprzez mowy motywacyjne, bo kojarzy mi się to raczej niedobrze. Natomiast na pewno będę służył radą innym ludziom, którzy się do mnie zwrócą o pomoc. I służył swoim doświadczeniem, bo to, że o tej wyprawie, która faktycznie ma jakieś historyczne znaczenie, media informują tak szeroko, wcale nie oznacza, że to była pierwsza wyprawa, którą ja zrobiłem. Moje doświadczenie podróżnicze liczy już 13 lat, przekraczanie innych pustyń na kilku kontynentach i wiele innych wypraw, więc na przestrzeni tych lat myślę, że udało mi się zebrać naprawdę duże doświadczenie, którym mogę się dzielić z innymi. Niech to pozostanie między nami, pomiędzy tym milionem słuchaczy, który nas teraz słucha, ale wiesz, ja chyba nie potrafię robić nic innego. Ja 1/3 swojego życia poświęciłem podróżowaniu. To jest to, w czym się wyspecjalizowałem i gdy wracam do domu, nie czuję, żebym potrafił robić też inne rzeczy. Że jestem dobry w innych rzeczach, tak jak w tym, co robię teraz, więc wydaje mi się, że byłaby to strata jakiegoś potencjału, abym tym swoim doświadczeniem nie podzielił się z innymi ludźmi. Czy przez mowy motywacyjne? Nie wiem, natomiast na pewno chciałbym być dla innych pomocny. Mateusz Waligura, pierwszy człowiek, który samotnie przeszedł pustynię Gobi. Zajęło mu to 58 dni. Jeszcze raz gratulacje, wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce w kraju. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Jak dotąd w świecie z lotu Drozda Hawaje pojawiły się tylko raz, ale to była znakomita okazja, żeby poznać nieco hawajską perspektywę patrzenia na to, czym są i jakie znaczenie mają dziś hawajskie tradycje i wierzenia. Magda Bębenek opowiadała wtedy o ruchu Hawajczyków, którzy aktywnie działają na rzecz odrodzenia hawajskich aspiracji narodowych oraz hawajskiego patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Jeden z liderów tego ruchu jest właśnie w Polsce, gdzie zajmuje się między innymi tym. Tak brzmiały warsztaty tańców hula w Warszawie prowadzone kilka dni temu, a prowadzącym był Joshua Lanakile Akaina Ikapon, szef hawajskiego Centrum Kultury na Wielkiej Wyspie. Welcome to the program. Aloha. During the classes in Warsaw, you were teaching how to. W trakcie warsztatów w Warszawie uczyłeś tańca hula, ale nie zabrakło też śpiewania. Teraz słuchamy pieśni, która dotyczy pewnej hawajskiej bogini. Możesz nam o niej opowiedzieć? More about it. In a nutshell, this story, this particular dance speaks of the goddess La Iei Kawai. There's a beautiful, long, epic story about her. To historia o La Iei Kawai. Akurat ten fragment opowiada o czasach, gdy jej wyznawczynie, jak i ona sama, były atakowane przez chciwego wodza, który chciał siłą zmusić La Iei Kawai, by została jego żoną. W trakcie oblężenia bogini wezwała na pomoc potężnego smoka, który wyłonił się z ziemi. Ten taniec ma w sobie potęgę, jest wykonywany w starym, starożytnym stylu. I to jest też przykład na to, że taniec hula nie istnieje bez śpiewu. Powiedziałeś, że w tej historii pojawił się smok, a w hawajskiej mitologii smoków macie chyba całkiem sporo. Zgadza się, nazywamy je mo'o. I czasami te smoki potrafią zmieniać swój kształt, swój wygląd. Tak może się zdarzyć, to prawda. W niektórych sytuacjach całe zastępy mniejszych gadów mogą zebrać się razem, by w ten sposób stworzyć wielkiego smoka. Większość hawajskich smoków to strażnicy lasów, jezior lub morza. Świadomość ich istnienia jest dla ludzi wychowanych na Hawajach czymś naturalnym. Dla przykładu, ja wychowałem się w rejonie, w którym pełno jest dolin i wodospadów, które wpadają do pięknych jezior. Gdy byłem z innymi dziećmi, zawsze byliśmy ostrzegani. Uważajcie z tym pływaniem, bo mo'o może was pożreć. I to nas naprawdę przerażało. Ale nasi starsi mówili, że wystarczy przed kąpielą przeprowadzić test. Trzeba było wrzucić na taflę wody listek herbaty. Jeśli listek tonął, znaczyło to, że mo'o jest w domu, w jeziorze i będzie próbował nas zjeść. Jeśli jednak listek pływał dalej, kąpiel była bezpieczna. Smoki takie jak ten z jeziora symbolizują potęgę wody, tak jak woda. Z wierzchu mogą wydawać się spokojne i ładne, jednak kryje się za nimi moc i siła. Rozmawiamy o hawajskiej mitologii, o smokach, o bogach, o wierzeniach, o legendach. To są właściwie opowieści bajkowe. Tymczasem dla ciebie jako Hawajczyka ta mitologia w zasadzie jest żywą częścią tego świata, w którym żyjemy. Zdecydowanie. To wynika z unikalnej roli hawajskiej poezji i opowieści, które nazywamy mo'olelo. Zanim na Hawaje w XVIII wieku zawitało pismo, Hawajska kultura była kulturą oralną. Setki, a właściwie tysiące lat naszej historii i tradycji były uwieczniane w pieśniach i opowieściach. Więc kiedy myślimy o Mo'olelo, nie myślimy o tym jako o bajkach czy wytworze wyobraźni. To nie są opowieści zmyślone, ponieważ mają solidny grunt w tym, co nasi przodkowie przeżyli lata wcześniej. I tak na przykład smoki są elementem rzeczywistych zdarzeń historycznych, jako metafora. I kiedy mieliśmy tę historię o bogini atakowanej przez armię mężczyzn, smok jest tu uosobieniem siły, którą kobiety muszą w sobie znaleźć, by stawić czoła zagrożeniom i zapewnić sobie bezpieczeństwo. To unikalne podejście. Jesteś nauczycielem w szkole średniej, więc powinieneś być i jesteś człowiekiem nauki, ale jednocześnie jesteś też człowiekiem kultury, tradycji. Uczysz o smokach, o tańcu hula i jego znaczeniu. Jak udaje ci się łączyć te dwie rzeczywistości? W naszych oczach tradycyjne opowieści, a więc Mo'olelo oraz spojrzenie naukowe, to nie są dwie rozdzielone od siebie historie. W gruncie rzeczy Mo'olelo to jest właśnie nauka. Oczywiście nie używamy tu łacińskich terminów czy czegoś podobnego, ale za to mamy swój własny sposób nazywania rzeczy, który Hawajczycy wypracowali na przestrzeni tysięcy lat obserwacji. A przecież fundamentem nauki jest obserwacja natury. Jedną z naszych najświętszych gór jest Mauna Kea. Jeśli liczyć od jej podstawy, która znajduje się w morzu, góra ma ponad 10 tysięcy metrów, więc jest największą górą na planecie. Według nas górę zamieszkuje kilku bogów, m.in. Poliahu, bogini śniegu, ale są też bogowie mgły, jezior i tak dalej. I jeśli pomyśleć nad tym przez chwilę, wtedy widać, że bogowie są sposobem na opisanie hydrologii całej góry. Bogowie są fizyczną emanacją tego, w jaki sposób funkcjonuje i przepływa tam woda. Nazywamy tę górę świętą, ponieważ jej zasoby mają kluczowe znaczenie dla naszej wyspy. Mauna Kea to w zasadzie góra lodu. Przez dużą część roku jest pokryta śniegiem i kiedy ten śnieg topnieje, zasila strumienie, które spływają do nas na dół. Opisaliśmy i nazwaliśmy ten życiowy cykl przy pomocy naszych bogów. To jest rodzaj podejścia naukowego. Nie musimy tłumaczyć zjawisk na naszej ziemi przy pomocy narzędzi nauki zachodniej, ale w szkole, w której uczę, lubię pokazywać naukę z obu perspektyw, naszej, hawajskiej oraz zachodniej. To, co jest piękne w ustnej tradycji Hawajów, to pewien rodzaj niepewności, że niezależnie od tego, jak bardzo zrozumiemy nasze otoczenie, siłę natury, i tak zawsze pozostanie coś, czego nie będziemy w stanie całkowicie pojąć. Tej lekcji nie odrobili zachodni naukowcy, na przykład wulkanolodzy, którzy badają nasz wielki wulkan Kilauea. Zawsze, gdy zrobią jakąś prognozę dotyczącą erupcji, okazuje się później, że się pomylili. Popełniają błędy, a my wiemy, że wulkan to bogini, a bogini ma emocje. Może w każdej chwili zmienić nastrój. Ta wiedza jest dla nas czymś zupełnie naturalnym. Like a goddess, she can be emotional, she can shift how she wants. Kind of keeps that kind of real grounded feeling for us. The land is chief, the people ziemia are jest wodzem, a ludzie są jego sługami. To powiedzenie, które jest chyba dla ciebie ważne. Yes, heali ika aina hekaua kekanaka is how we speak of that. Tak, to tradycyjne hawajskie przysłowie. Zawsze przypomina nam, że niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy naukowi, technologiczni, jak bardzo jesteśmy odłączeni od lasów i rzek, żyjąc w wielkich miastach, wciąż jest tak, że to ziemia nas karmi, to drzewa zapewniają nam oddech, a rzeki i góry przynoszą życiodajną wodę. Przecież cały czas to właśnie drzewa i góry ofiarują swoje ciała i wnętrzności do budowy naszych domów. Więc w tym podejściu do ziemi, jako wodza, zawiera się też potrzeba szacunku i pokory, jaką musimy do tej ziemi mieć, żeby mogła o nas zadbać. To jest wzajemna relacja. Tak to widzimy na Hawajach i dla nas to jest szczególnie ważne, bo przecież mieszkamy na wyspach. A na wyspach surowce i materiały są ograniczone. To jest tak, jakbyś płynął na małym kanu z dziesiątką innych ludzi. Macie ze sobą wodę, jedzenie i do przepłynięcia cały Pacyfik. Żeby przeżyć, musisz zarządzać tym, co masz ze sobą, z wielką rozwagą. Mamy nawet takie powiedzenie. Kanu to wyspa. Wyspa to kanu. To jest klucz do naszej kultury. Musimy dbać o siebie wzajemnie i o to, co mamy dookoła. Musimy brać tylko to, co jest niezbędne i utrzymywać wszystko w równowadze. Kiedy pod koniec XVIII wieku kapitan Cook dotarł do Hawajów, żyły tam 2 miliony ludzi, czyli więcej niż obecnie. Mieli problemy z przeżyciem na wyspach? Nie, oni wręcz rozkwitali i mimo tego lasy były pełne życia, a czyste rzeki pełne ryb. Równowaga była zachowana. Nasza historia zapisana w mitologii i wierzeniach uczy, że można żyć i rozwijać się bez konieczności rabowania natury i zużywania zasobów ponad miarę. To jest właśnie lekcja, która płynie z przysłowia: Ziemia jest wodzem, a ludzie są jego sługami. Without wiping out our resources. So I think that's an important principle that Heli Kaina Hikawa Kekanaka teaches us. Let's go back to hula dance. In what extent, jakie znaczenie w tym kontekście ma taniec hula? Na ile to przysłowie i ten sposób myślenia są z tym tańcem związane? So hula is a vehicle. Hula to jest środek wyrazu. To nie jest jedynie taniec dla przyjemności, jak to widzą Amerykanie. Ich hula to nieprawdziwe hula turystyczne. Dlatego tak ważne jest dla Hawajczyków, żebyśmy my sami mówili o tym, czym jest hula i jakie ma znaczenie. Nie jesteśmy Amerykanami. Wszystkie podstawowe figury tańca hula pochodzą z natury. To naśladowanie ruchu wiatru, przypływów, prądów morskich, rosnących roślin itd. Więc kiedy tańczymy, jesteśmy ucieleśnieniem naszego otoczenia. Pamiętam, że podczas warsztatów hula tłumaczyłeś, że jeden tancerz to drzewo, ale grupa tancerzy musi stać się całym lasem. Zgadza się. Jeśli taniec jest w grupie, ludzie muszą być jednością. Nie możesz myśleć tylko o sobie. Hawajczycy to bardzo otwarty na innych, inkluzywny naród. W naszej kulturze grupa i rodzina są ważne, a nie tylko ja. Więc kiedy tańczymy, też jesteśmy razem. Czasem podczas warsztatów w Warszawie tańczące były daleko od siebie, szeroko. Nie, mają być w pewnym ścisku, razem, blisko. Muszą być w kontakcie, poczuć energię płynącą z bycia razem. Każdy człowiek jest jedyny w swoim rodzaju, jest osobny, ale kiedy tańczysz, musisz być z innymi, musisz być lasem. Przecież zdrowy, naturalny las to las złożony z różnych gatunków drzew i roślin. W innym wypadku masz monokulturę, czyli coś sztucznego, więc w zdrowym lesie mogą rosnąć drzewa, małe, duże, proste, krzywe, różne gatunki, ale kiedy zawieje wiatr, wszystkie drzewa przechylają się w tę samą stronę. Ci, którzy nie mają kontaktu z naturą, z otoczeniem, nie mają prawdziwego kontaktu z tańcem hula. To wymaga czucia ziemi. Czasami prowadzę zajęcia w terenie, na przykład w lesie, żeby moi uczniowie mogli wejść w klimat i przypatrzeć się przyrodzie z bliska, bo kiedy tańczysz, musisz stać się częścią tej przyrody. Poprzez ruch pokazujemy publiczności, że są wokół nas rzeczy wielkie, większe od nas i ważne. A kiedy taniec się kończy, przekazujemy jego energię z powrotem do lasu, do natury. To jest prawdziwe hula. Kiedy przyglądałem się prowadzonym przez ciebie warsztatom tańca hula w Warszawie, spodziewałem się spokojnego, delikatnego tańca, może nawet z kwiatami dookoła. Zamiast tego zobaczyłem taniec bardzo energetyczny, mocny, nawet trochę jak taniec wojenny, nieco przypominający taniec haka z Nowej Zelandii. Jest tu pewne podobieństwo. Taniec, który widziałeś, rzeczywiście dotyczył bitwy między smokiem a grupą atakującą. Ten rodzaj tańca wprowadza tancerzy na scenę. Taniec kolejny dotyczyłby już pewnej bogini, więc klimat zmieniłby się całkowicie z potężnego na zabawne w tańcu hula jest to, że jesteśmy jakby bipolarni. W okamgnieniu zmieniamy się emocjonalnie, żeby właściwie opowiedzieć dany fragment opowieści. Hula ma wiele twarzy. W tym tańcu przechowujemy historię, wierzenia i wiedzę. W jakiej kondycji jest hawajska kultura? W jakim stopniu wasze tradycje i wierzenia są wciąż żywe? One się odradzają. W XVIII wieku kapitan Cook dotarł do Hawajów jako pierwszy Europejczyk. Niektórzy mówią nawet, że odkrył Hawaje. Odkrył? Przecież my tam już byliśmy na długo przed nim. Jakieś 2000 lat wcześniej. Po jego przybyciu w ciągu 50 50-60 lat przywiezione przez niego choroby zmiotły z powierzchni ziemi blisko 90% populacji Hawajów. Pomyśl tylko. Potem pojawili się amerykańscy misjonarze. Zajmowali się m.in. usuwaniem hawajskiego podejścia do duchowości. A jak powiedziałem wcześniej, bez naszej religii nie mieliśmy kontaktu z naszą historią i pochodzeniem. Hawaje stały się niezależnym królestwem. Mieliśmy światłych władców, aż jeden z nich podróżował po świecie i po powrocie na Hawaje chciał powrotu hula i hawajskiej religii, która dotychczas działała tylko w podziemiu. Jednak niedługo potem Amerykanie rozpoczęli nielegalną do dzisiaj okupację Hawajów. Hawajski język został wyjęty spod prawa. Za mówienie w tym języku mogły cię spotkać kary cielesne. Język hawajski był nielegalny do roku 1975. Nieprawdopodobne. Tak było. Wtedy rozpoczął się hawajski renesans i powolne odrodzenie hawajskiej kultury. Jestem produktem tego odrodzenia. Krok po kroku zaczęliśmy odtwarzanie naszych unikalnych wierzeń i tradycji. To odrodzenie weszło już na wyższy poziom. Mamy świadomość naszej odrębności, tego, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Mamy swoją historię do opowiedzenia i coś, co możemy dać też światu. To, jak ze sobą współistniejemy, jak współistniejemy z naszym środowiskiem naturalnym. I to się nazywa aloha. Thank you very much. Joshua Lanakila, please help me. Okaina i kapono. Okaina i kapono. Joshua Lanakila, Okaina i Kapono. Dobra. Thank you very much. Mahalo. Getting clued up. Let's talk about the laws. Were there any laws when we were all in rags and chains? No. I won't stand for static days. Make some noise, demonstrate. Well, I said, people, do you want to make it better? All right. How do you know that things ain't going? Things ain't gonna change. How do you know that things ain't gonna change? How do you know that things ain't gonna change? Well, this could be the last call. All you future generations, now did we let you down? Let's talk about the wars. You better check your reasons, cause you're getting blown around. Oh no, no, no, don't hide and fade away. Oh no, no, no, gotta turn around and face the day, singing out. Things ain't gonna change. How do you know that things ain't gonna change? How do you know that things ain't gonna change? things ain't gonna change. How do you know that things ain't gonna change? How do you know that things ain't gonna change? How do you know that things ain't gonna change? How do you know that things ain't gonna change? How do you know that things ain't gonna change? Dawno, dawno temu było sobie królestwo Ryukyu. Jego mieszkańcy żyli spokojnie, z dala od zgiełku świata i niespiesznie czas im upływał. A trzeba dodać, że królestwo Ryukyu znajdowało się na wyspach, gdzie rafy koralowe, ciepło i słonecznie. Dzisiaj królestwa Ryukyu już nie ma. Są za to Hawaje Japonii, jak mówi się czasem o tych terenach. Razem z nami w Krakowie jest dr Stanisław Meyer, japonista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki Historia Okinawy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Królestwo Ryukyu już nie istnieje, jest za to wciąż archipelag Ryukyu, czyli ta grupa wysp i wysepek rozciągnięta gdzieś od tej Japonii, powiedzmy centralnej, aż do okolic Tajwanu. No i w tym archipelagu najważniejsza jest rzeczona Okinawa. Czytając pańską książkę, miałem takie wrażenie, że to jest takie miejsce, które funkcjonuje w rozkroku geograficznym. Graficznie i historycznie bliżej tu do Chin niż do Japonii i mieszkańcy Okinawy są chyba najmniej japońscy ze wszystkich Japończyków, no może poza społecznością Ainów. Ale z drugiej strony Okinawiańczycy, mający odrębną kulturę, tradycje, zwyczaje, w dużej mierze też religię czy język, chcą należeć do Japonii i chcą być Japończykami. To jest jakiś taki rodzaj kulturowej, społecznej schizofrenii. Jesteśmy osobni, ale jednak z nimi. Razem, ale osobno. To jak to jest? Ja tego nie postrzegam jako schizofrenię. My to tak postrzegamy, zwłaszcza w Polsce, ponieważ Polska jest krajem w zasadzie monoetnicznym. My mamy po prostu jedną tożsamość, tożsamość polską. Natomiast w bardzo wielu krajach ludzie mają dwie tożsamości, jakąś tożsamość etniczną i tożsamość narodową. I tutaj nie ma sprzeczności w tym, że mieszkańcy Okinawy mają swoją odrębną tożsamość, manifestują ją i ta manifestacja nawet miewa często taki antyjapoński wydźwięk, ale z drugiej strony czują się członkami japońskiego narodu. To ja pozwolę sobie jeszcze się upierać przy mojej diagnozie. Ja wiem, że mogę przegrać, bo rozmawiam z japonistą, ale spróbujmy. Mówi pan, że czasami te wystąpienia Okinawiańczyków mają charakter antyjapoński, ale z drugiej strony są za Japonią pełnym sercem i chętnie do tej Japonii się przypisują i chcą, żeby byli widziani jako Japończycy. Jednocześnie są bardzo wyraźne elementy codzienne, bym powiedział, które wskazują na to, że to są jednak inni ludzie. To są ludzie z innymi tradycjami, z innym fundamentem i społecznym, i historycznym. To ciekawe, o czym nie wiedziałem, to w pańskiej książce wyczytałem, że symbolem Okinawy nie jest kwitnąca wiśnia, tylko hibiskus. Że jak Okinawiańczycy sobie idą napić się czegoś do jakiegoś pubu, do jakiegoś knajpy gdzieś, no to sake raczej nie piją, tylko mają własny alkohol. Jak jedzą, to też coś innego pewnie, chociaż ryby z pewnością będą dominowały. Jak pójdą do teatru, to teatru No, zresztą jednego z moich ulubionych, raczej tam nie zobaczą, bo mają swoje sztuki teatralne, mają swoją muzykę. Nawet jak mają tatuaże, to już mają inne tatuaże. Tak, tożsamość nie jest stała. Tożsamość jest zmienna, jest ciągle negocjowana. I jeżeli ja mogę posłużyć się takim przykładem, trochę odległym, kiedy jedzie pan samochodem, klnie pan na rowerzystów. Kiedy jedzie pan na rowerze, klnie pan na kierowców samochodów. Oj, coś na ten temat wiem. Tak, więc możemy tutaj dokonywać nawet w jednym momencie takiej zmiany, że nagle przestajemy się trochę identyfikować z jedną drugą i zaczynamy się identyfikować z drugą grupą. I tutaj nie ma żadnej sprzeczności w tym, że Okinawiańczycy z jednej strony psioczą na Japonię i mówią, że my nie jesteśmy Japończykami, a z drugiej strony się jednak utożsamiają z państwem japońskim. Okinawiańczycy tak czasem lubią postraszyć, że będą domagać się niepodległości. Ale te wołania, próby straszenia, to jest nic innego jak domaganie się równego traktowania, tak jak inni Japończycy. A nie są do końca chyba równo traktowani i to zarówno współcześnie, chociaż to się powoli zmienia, ale historycznie na pewno nie byli. Teraz na chwilkę wróćmy do dalszej historii. Mamy XVII wiek, Japończycy pojawiają się w królestwie Ryukyu. 120 lat temu Okinawa i te wszystkie przyległości zostały włączone do Japonii i tym samym Okinawa, generalnie cały archipelag wysp Ryukyu, stał się częścią Japonii. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że Japończycy, powiedzmy z tej prawdziwej centralnej Japonii. Traktują... Nazywa Japonia właściwa. Dobrze. No i Japończycy z tej Japonii właściwej na Okinawę od zawsze patrzyli jako na takie coś niby nasze, ale jednak dziwne, bo tak trochę dziwnie się ludzie zachowują, nawet trochę dziwnie wyglądają. Takie traktowanie nawet nie jak patrzenie jak na młodszego brata, ale jak na może nawet kogoś gorszego. Zgadza się. Japończycy przede wszystkim traktowali Okinawę jak jakiś taki obcy, egzotyczny kraj. Ni to Japonia, ale jednak nie Japonia. Bo to jest tak, że z jednej strony japońskie państwo uznało Okinawę jako część japońskiego terytorium. No ale później na Okinawę zaczęli zjeżdżać japońscy urzędnicy, kadra nauczycielska, przedsiębiorcy, no i oni odkryli, jak bardzo Okinawa się różniła od pozostałych wysp japońskich. A do tego jeszcze Japonia była takim no, bardzo biednym, zacofanym krajem. Do mieszkańców Okinawy przylgnęła taka etykietka, że to są tacy zacofani prowincjusze. Nie umiejący się nawet porządnie wysłowić po japońsku, bo przecież języki wysp Ryukyu się bardzo różnią od języka japońskiego, do tego stopnia, że Japończyk nie jest w stanie zrozumieć, teraz to się nazywa dialektów Ryukyu. Minęło ileś set lat kontaktów okinawiańsko-japońskich, mamy rok 2018. W jakim stanie w tej chwili jest okinawiańska kultura? Co z niej zostało, z tego co było, a co zniknęło bezpowrotnie i zamieniło się już w kulturę japońską? Okinawiańska kultura kwitnie. Można powiedzieć, że jest niezagrożona. Zagrożone są jedynie języki Ryukyu. A to dlatego, że Okinawa i w ogóle wyspy Ryukyu nigdy nie wytworzyły języka standardowego. W Królestwie Ryukyu nie było nigdy języka, który by objął powierzchnią cały obszar terytorium Ryukyu. I to japoński stał się tym takim... Lingua franca. Ryukyu. Tak, ale to jest w czasach współczesnych i on po prostu no, wyparł rodzime dialekty. Ale co z religią okinawiańską? Bo ta religia ma dużo podobieństw do shintoizmu z Japonii właściwej, ale jednak jest to coś innego. Ja byłbym ostrożny z tymi twierdzeniami, że one są podobne do shintoizmu. Religie, znaczy wierzenia ryukiańskie mają się nadal całkiem nieźle. Taka podstawowa różnica pomiędzy religiami japońskimi a ryukiańskimi jest taka, że na Okinawie i na Ryukyu przewodnią rolę odgrywają kobiety. Kapłanki, szamanki, a nie mężczyźni. A to, że znajdziemy na Okinawie przed miejscowymi sanktuariami te japońskie bramy torii, to jest wynik takiej no, japonizacji tej okinawiańskiej kultury, ale ona w przypadku sfery religijnej miała dość taki powierzchowny charakter. Mieszkał pan przez taki długi czas na Okinawie, na wyspach Ryukyu. Jak bywał pan w tej Japonii właściwej, to były różnice, jak się wychodziło z domu? Oczywiście pomijam kwestie klimatyczne, no bo Okinawa to już bardziej tropiki, ale te różnice czuło się jakoś w powietrzu? Trochę tak, oczywiście. Zdaje się, że Okinawiańczycy... ludzie żyją powiedzmy bardziej na takim luzie, nie ma tego pośpiechu. Właśnie to chciałem powiedzieć, że ten etos pracy na Okinawie troszkę inaczej wygląda niż w Japonii. Troszkę inaczej wygląda i sami zresztą mieszkańcy Okinawy lubią mówić, że u nich żyje się przyjemniej, bezstresowo. Nie przywiązują tak wielkiego znaczenia do czasu, do tego, żeby być punktualnym. Spóźnić się w Japonii to raczej nie jest dopuszczane. Akurat tak się dobrze dla Okinawy składa, że Shinkansen chyba tam nie jeździ, więc się nie może spóźniać, więc nie ma problemu. Jeszcze jeden wątek mnie interesuje, który w pańskiej książce został poruszony, to jest karate. Sztuka, z naszej perspektywy patrząc, rdzennie japońska, pochodząca z Okinawy oczywiście, ale połączona gdzieś w tych opisach tej sztuki walki z etosem samurajskim, z etosem japońskiego wojownika. Pan pisze, że to jednak jest inaczej. To jest inaczej, dlatego że dzisiejsze karate, które dotarło do Europy czy do Stanów Zjednoczonych z Japonii, no ono zostało zjaponizowane. Ono niesie ze sobą ten cały bagaż samurajskich tradycji, który został do tego karate doczepiony. Na Okinawie nie było w przeszłości samurajów. Jeśli nie było samurajów, to także nikogo nie obowiązywał kodeks Bushido, więc te wszystkie historie, że karate zawiera jakąś taką kwintesencję kodeksu Bushido i tej kultury samurajskiej, no to to zostało wymyślone dopiero w XX wieku. Czy Okinawiańczycy mają za złe Japończykom, że takim podkradli karate? I nie, a nawet wręcz przeciwnie, Okinawiańczycy sami chętnie, ja to nazwę w cudzysłowie, sprzedali Japończykom karate jako właśnie taki czysto japoński sport. Co wynikało stąd, że przed wojną Okinawa borykała się z takim stereotypem zacofanej prowincji, mieszkańcy byli dyskryminowani, marginalizowani. No i zależało im na tym, żeby pokazać się od tej takiej najlepszej japońskiej strony. No i tutaj karate okazało się takim świetnym przykładem, że Okinawa posiada coś prawdziwie japońskiego. Więc w pewnym sensie to sami Okinawieńczycy zjaponizowali karate. Z tym, że chcę nadmienić, że nie istnieje coś takiego jak jedno karate. Karate na Okinawie bardzo różni się od tego w Japonii, także w tej sferze, nazwijmy to, filozoficznej. O. Okinawa sprzedała Japonii karate, a Japonia sprzedała Okinawie amerykańskie bazy wojskowe. Przeszkadzało to panu, jak pan mieszkał na Okinawie? Tak. I co najbardziej przeszkadzało, to na przykład samoloty. Mój uniwersytet znajdował się dość blisko wojskowej bazy, gdzie regularnie odbywały się ćwiczenia lotnicze i jak latały samoloty nad nami, no to czasami wręcz trzeba było zamknąć okna, bo nic nie było słychać. Powiedzmy, to jest najmniejsza uciążliwość, jaką muszą znosić mieszkańcy wyspy. No jednak na Okinawie stacjonuje ponad 40 tysięcy Amerykanów, żołnierzy i personelu cywilnego i regularnie dochodzi do różnych incydentów, wypadków, przestępstw. Już nie mówiąc o tym, że samo życie pośród baz jest dość uciążliwe, ponieważ te bazy, no to one poszatkowały Okinawę. To jeszcze w terenach takich najgęściej zaludnionych, więc samo poruszanie się po Okinawie też jest dość uciążliwe. A te bazy to spuścizna najnowszej historii Japonii. Historia Okinawy, tak brzmi tytuł książki, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Jej autorem jest dr Stanisław Meyer, japonista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. I dla państwa parę egzemplarzy. Proszę pisać jak zwykle. Adres ten sam. Świat z lotu Drozda, tak nazywała się audycja, której państwo słuchali. W oczekiwaniu na kolejną można zajrzeć na jej facebookowy profil. Tymczasem Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękuję za uwagę. Udanej niedzieli. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.